الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نانزا رسالة هي يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: آداب المشي إلى الصلاة. أما بوي مشرهشوا للعلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرة. ونملانغو نيلزيا آداب زكويندا كتك صالة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا، نسنة kutoka kuelekea katika sala hali ya mtu kuwa ni tahara, ana udhu wake, bikhushu'in, kwa unyenyekevu, atoke hali ya kuwa tayari ana udhu wake, tena bikhushu'in, kwa unyenyekevu, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: idha tawalla ahadukum fa ahsana wudhu'a, akitawadha mmoja wenu akaufanya vizuri udhu wake, yani alitawadha udhu wa kisawasawa kama alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja amidan ila almasjid, kisha akatoka hali ya kukusudia msikiti, fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi sala, asipachanishe baina ya vidole vyake, kwani yeye yuko katika sala. إذا تولى أحدكم أكتواذا مجاوين فأحسن وضوءه أكوفن فزور وضوءك ثم خرج عامدا إلى المسجد كشا كتوك حليا ككسودية مسكتي فلا يشبكن بين أصابعه أسيباتانيش بين فيدول فياك تشبيك نكتية فيدول في مكون وكلية كتك فيدول في مكون وكشوتو هكذا هذا التشبيك. Kwa hiyo asifanye hivi, fa innahu fi sala, kwani yeye yuko katika sala. Mtu akishatawadha hatakiwi kufanya hivi vidole vyake, aidha yuko njiani au yuko msikitini anangojea sala. Hii ni maq'adu shaitan. Kwa hiyo hatakiwi kuweka vidole vyake hivi akiwa anangojelea sala, katika khutabul jumaa au katika durus kabla ya sala, hatakiwi vidole vyake kuvifanya hivi. Ndiyo, fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi sala, kwani yeye yuko katika sala. Qala Sheikh Abdul Muhsin hafidhahullah: min adabi alkhuruji ila sala an yatatahara fi baiti, katika adabu za kutoka kwenda katika sala ni mtu kutawadha nyumbani kwake, thumma yakhruju ila salati bi khushu', kisha atoke ende katika sala kwa unyenyekevu, wa dhulli lillah, na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, fala yakunu ghafilan, asiwe ni mwenye kughafilika, au lahiyan, au ni mwenye kufanya upuuzi, au mutashaghilan bi umurin ukhra, au mwenye kushughulika na mambo mengine, ghaira ma dhahaba ilayhi, isipokuwa lile analoliendea, wa huwa sala, nalo ni sala. Mtu anapotoka kwenda katika msikiti kwa ajili ya sala asighafilike, wala asifanye upuuzi wowote kule njiani, barabarani, au kujishughulisha na mambo mengine ya kutafuta tafuta vitu madukani, isipokuwa aende kwenye lile aliliondea, wa huwa sala, nalo ni sala. Wal hadithu bilafdhin qaribin min hadha fi musnad al-imam Ahmad wa isnaduhu fihi dhu'fun wa lahu turuqun yartaqi biha ila al-hasan. Hadithi hii hadithi ina lafzi la karibu na hii, iko katika musnad imami Ahmad, na isnadi yake ina udhaifu, lakini ina njia nyingine ambapo inapanda kwenye daraja ya al-hasan. Wa maana qawlihi fi sala fi salatin ay annahu fi hukmi al-musalli fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi sala, asipatanishe na kutia vidole vyake baina ya vingine, kwani yeye yuko katika sala. Asema Sheikh, maana ya maneno ya mtume fa innahu fi sala ay annahu fi hukmi almusalli, huyo aletawadha yuko katika hukmu ya mwenye kusali. Fala yakunu lahiyan, asiwe mwenye kufanya upuuzi, wala abithan, wala mwenye kufanya mchezo. Watajannubi tashbik au watajannubu tashbiki baina al-asabi yakunu nahyu anhu akad, ili kujiepusha na hiyo tashbik baina al-asabi, makatazo yake yanakuwa yanasitizwa zaidi. Idha kana fi salatin, akiwa katika sala. Kwa hukumu ya mwenye kutawadha nyumbani anaelekea msikitini, au akiwa ndani ya msikiti anangojea sala, anahisabika yuko katika sala. Asipatanishe baina ya vidole vyake, wala asifanye mchezo pale, wala asifanye upuuzi wowote, kwa sababu anahisabika yuko ndani ya sala. Na mtu akiwa ndani ya sala hataki kufanya upuuzi, wala kuwa mwenye kughafilika, wala mwenye kufanya mchezo. Kwa hiyo ili apate thawabu hizo, asiwe ni mwenye kufanya mchezo, wala mwenye kufanya upuuzi, wala mwenye kughafilika na lile lengo analofuatia kule msikitini ambalo ni sala. Kauluhu wa an yakula idha kharaja min baitihi wa huwa li ghairi salah bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya. Pia aseme wakati anapotoka nyumbani kwake, walau li ghairi sala, japokuwa kwa isiyo kwa sala, mujarradi wa kutoka nyumbani, hata kama haendi kusali msikitini, aseme dhikri hii bismillah amantu billah, naanza kwa jina la Allah, natoka kwa jina la Allah, kwa kumtaka msaada Allah, amantu billah ninamuamini Allah, i'tasamtu billah najilinda kwa Allah, tawakkaltu ala Allah namtegemea Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, hapana nguvu, hapana msaada wote wa kuacha taa na kufanya na wa kutenda taa na kufanya na kuacha maasiya isipokuwa kwa msaada wa Allah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla, e Mola wangu mimi nataka ifadha kwako kupotea wa, au udhalla au kupotezwa, au azilla au kuteleza, au uzalla au kutelezeshwa, au adlima au kudhulumu, au udhlama au kudhulumiwa, au ajhala au kutojua, au yujhala alayya au kufanywa mimi ni mjinga. Hii ni dhikri, ni dua, ambapo kila mtu anapotoka msikitini anatakiwa aisome dua hii. Ni dua adhim, dua muhimu, kila mmoja wetu anatakiwa aisome, sawa anatoka nyumbani kwenda sokoni, kwenda dukani, kwenda kazini. Ni dua ambayo inamuhifadhi yeye na yote haya yaliyotajwa katika dhikri hii. Qala al-ma'na annahu yad'u bi hadha ad-du'a'i idha kharaja min baitihi mutlaqan, maana yake ni kwamba mtu aombe kwa dua hii anapotoka nyumbani kwake kwa hali yoyote, sawa an kana li salatin au li ghairiha, sawa alitoka kwa ajili ya sala au jambo jingine lisilokuwa sala, asome dua hii na dhikri hii. Wa fi sunan at-Tirmidhi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala yani idha kharaja min baitihi, anaisema anapotoka nyumbani kwake bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa uqita wa tanaha anhu ash-shaytan. Mtu anaposema hivi bismillah, hii ni dhikri nyingine, ni dua nyingine hii, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, akishasema hivyo yuqalu lahu, huambiwa kufita, umetoshelezwa, wa uqita na umekingwa, wayanha wa yatanaha anhu shaytan, na shaytani anakuwa mbali naye mtu aliyesema dhikri hii. Idha kharaja min baitihi, man qala yani idha kharaja min baitihi بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. hivi tu akishasema hivi tu matamshi haya mawili au matatu, yukalu lahu anaambiwa kufita wa ukita wa tanaha anha anhu shaitan, shaitani anakuwa mbali naye. Zote hizi ni adhkar tunatakiwa tuzisome kwa maslahi yetu, kwa ajili ya maslahi yetu na kwa ajili ya kuzilinda nafsi zetu na shaitani na mambo mengine mabaya. Kwa ni dhikri muhimu, kila mmoja anatakiwa aisome hii wakati anapotoka nyumbani, wala haichukui dakika tano wala dakika kumi. Ni dhikri ya kusema kwa sekunde tu, umemaliza unatoka zako. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha kharaja min baytihi qal bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inna na'udhu bika min an nazilla aw nadhilla aw nadhlima aw najhala aw yujhala alayna. E Mola wangu wa haki, sisi tunataka hifadha kwako na kuteleza au kupotea au kudhulumu au kutojua mambo au yujhala alaina au kufanywa wajinga. Hii ni dhikri nyingine. Zote hizi ni adhkar, moja wapo katika hizi. Kama mtu hajahifadhi zote, basi yahifadhi moja katika hizi, inamsaidia yeye siku yake nzima anapotoka pale nyumbani. وقال هذا حديث حسن صحيح رواه الحاكم ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وقال الحاكم وعقبه وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وإن كذنية أمت وما الإمام الشعبي هجسكية وأم سلمة حديثي وليس كذلك نسيه فيه فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر الرواية عنهما جميعا. الإمام الشعبي أليينجيا kwa mama Aisha kwa Ummu Salama wote kisha akakithirisha riwaya kwao, akapokea hadithi nyingi kwa mama Aisha na mama Ummu Salama wote kwa pamoja. الإمام الشعبي ni katika tabi'in, ni katika tabi'in waliowaona masahaba, kwa walichukua ilmu kwa mama Aisha na Ummu Salama, bali alipokea hadithi nyingi kwa kina mama hawa. Qawluhu wa an yamshi ilaiha bisakinatin wa waqar, aende katika sala kwa sakina na waqar. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة, مكسكية إقامة تنبيني نجلزمشيني سكينة وتليفو. فما أدركتم فصلوا ركام تكزز ديريكي صليني, وما فاتكم فقضوا, وما فاتكم فقضوا ركام بازو مزيكوسا زيليبيزيني. قال الشيخ العباد حفظه الله من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار. katika adabu za kwenda katika sala ni kuwa mtu anakwenda katika sala bisakinatin war. قال والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث, ni utulivu, kufanya utulivu katika harakati na kujiepusha na mchezo pale njiani anapokwenda msikitini. Awe na utulivu katika harakati, wajtinabul abath, na kujiepusha na mchezo. Walwaqaru fil hay'a ka ghadhi albasari wa khafdhi as-sawt wa adami liltifat. Waqar katika sifa yake ni kama kuinamisha macho yake, haangalii wanawake barabarani. Wa khafdhi sauti, na kupunguza sauti yake anapozungumza. Wa adami liltifat, na kutozungusha uso wake huku na kule. Hiyo ndiyo alwaqar. Kaghadhi albasar, kama kuinamisha macho yake. Wa khafdhi sauti, na kupunguza sauti yake. Wa adami liltifat, na kutozungusha uso wake huku na kule. Kwa mtu anatakiwa akaenda, akienda katika sala awe na mambo hayo mawili, sakina wal waqar. والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وهو عندهما بلفظ فأتموا. حديثي مبكي عن أبو هريرة أمباي رواه البخاري ومسلم لحديثه إكوكواو كتك بخاري ومسلم بلفظ فأتموا. لفظ البخاري فأتموا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت وقل ما سبقك. كتك ما تمشي الإمام مسلم يمكوجة كلفذه لي صل ما أدركت صالي وتكازو زدريك كتك ركا وقل ما سبقك زلي بيز زلي زلي زكتنغولية كتك ركا. وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فقلوا وما فاتكم فقلوا. ركا أمبازو zimekukoseni faqlu zilipizeni. Qala wa bihadha istadalla man qal inna ma yaqdihi almasbuq huwa awwalu salatihi. Na kwa lafzi hili jipo ametolea dalili anayesema kwamba kile anachokilipiza maamuma aliyetanguliwa ndio mwanzo wa sala yake. Inna ma yaqdihi almasbuq huwa awwalu salatihi. Kile anachokilipiza maamuma aliyetanguliwa ndio mwanzo wa sala yake. Thumma qala Sheikh wa sahihu anna ma yaqdihi almasbuq huwa akhiru salatihi. Lakini sahihi ni kwamba kile anachokilipiza yule maamuma aliyetanguliwa ndio mwisho wa sala yake, sio mwanzo. Ni mwisho wa sala yake liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi sahihaini وفي غيرهما فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله ni kwamba kile anachokilipiza mwenye kusali baada ya kutanguliwa na rakaa kile ni mwisho wa sala yake, sio mwanzo wa sala. قال ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته. Kile anachokifanya mwenye kusali mwanzo ndio mwanzo wa sala yake. Wa ma yati bihi akhiran huwa akhiru salati. Na anachokifanya mwenye kusali mwisho ni mwisho wa sala yake. Kwa haiwezekani kuwa kile anachokifanya ndio mwanzo wakati anachokilipiza kwamba ndio mwanzo, ambapo tayari ameshaanza sala, kwa kile anachokilipiza ni mwisho wa sala yake, sio sahihi kwamba ndio mwanzo wa sala yake. ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى. لكو سباب تكبيرة الإحرام إلي يموانزو يكوانزا صالة إلي ينكوى كتكاركا يكوانزا كويو هايو إزيكاني بالي إيو نجيو نجيو مويشو وصالة بالي أنا بو كاميليش أنا كولي بيزا هايو إزيكاني نجيو موانزو أبو موانزو ني تكبيرة الإحرام أمبابو ني كتكاركا يموانزو. Wanapoanza takbiratul ihram pale ndio mwanzo wa sala yake. Kile atakachokilipiza baada ya imamu kutoa salamu kile ni mwisho wa sala yake, sio mwanzo wa sala yake. Wayumkinu raddu riwayati faqlu ila riwayati faatimu lianna alqadaa kama yakunu litadaruki ma fata yakunu aidan litamami shay. Pia inawezekana kuirejesha riwaya ile faqlu wa ma fatakum faqlu, kuirejesha kwenye riwaya wa faatimu. Lianna alqadaa kama yakunu litadaruki ma fata, kwa sababu ile kulipiza kama inavyokuwa kwa ajili ya kudiriki zile rakaa zilizofutu alizozikosa. Yakunu aidan litamami shay'i wal faraghi minhu, vile vile qadaa inakuwa kwa kukamilisha jambo na kulimaliza. Kama kala Allahu subhanahu wa ta'ala faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn ay atamma khalqahunna. Faqadahunna ay atamma khalqahunna, alikamilisha kuziumba hizo mbingu saba kwa siku mbili. Waqala fa idha qudhiyati ssalatu fantashiru fil ardi ay furiga minha, ikimalizwa sala tawanyikeni katika ardhi. Wabtaghu min fadlillah, Kwa neno qadha lina maana hiyo ya kukamilisha jambo, sio mwanzo wa jambo. Hizo zote ni dalili za kuthibitisha kwamba anachokimalizia na kukilipizia maamuma yule mwenye kutanguliwa, kile ni mwisho wa swala yake, sio mwanzo wa swala yake. Hadha wadhihi. Wa ma jaa fil hadithi min an-nahyi 'anil isra'i indama 'inda sama'i al-iqama falianna dhalika yastad'i al-isra'a liidraki as-salah. Ile hadithi iliyokuja ya kukataza kuharakisha, mtu kuharakisha wakati anaposikia iqama, falianna dhalika yastad'i al-isra'a liidraki as-salah, hilo linataka kuharakisha kwa ajili ya kuidiriki sala. Idha sami'tumul iqama famshu wa alaykum as-sakina, mkisikia iqama ya sala muadhini anaqimu, nendeni na jilazimisheni utulivu. Azasema fali anna dhalika yastad'i al-isra' li idraki as-sala wa qad jaa ma yadullu ala anna tarka al-isra' yashmalu ma kana 'inda sama'i al-iqama. Imekuja hadithi inayofahamisha kwamba ili kuacha kuharakisha inakusanya ile hali ambayo mtu anakuwa wakati wa kusikia iqama, yani asiende kwa haraka haraka kwenda katika sala anaposikia iqama. Ndio hadithi inavyomaanisha, idha sami'tumul iqama famshu wa alaykum as-sakina. Idhan waqad jaa ma yadullu ala anna tarka al-isra, imekuja hadithi inayofahamisha kwamba kuacha kufanya haraka, yashmalu ma kana 'inda sama'i al-iqama wa ma qabla dhalik, inakusanya ile hali inayokuwa wakati wa kusikia iqama na pia hali ya nyuma yake. Fa fi sahih al-Bukhari wa Muslimin an Abi Qatadata al-Ansari radiyallahu anhu marfu'an bi lafzi idha ataitumus salata, mkienda katika sala, fa alaykumus sakina, mkienda katika sala. Kwa hii si pale wakati wa kusikia iqama peke yake, ni hata kabla ya iqama mtu anatakiwa aende katika sala kwa utulivu, bisakinatin wa waqar. Qawluhu wa ayna khutahu, na kukurubisha baina hatua zake. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah min adabi al-mashi ila as-sala, katika adabu za kwenda katika sala, an yakuna fi mashihi ilaiha mu'tadila, ni kuwa katika kuiendea ile sala ni hali ya kuwa kati na kati, yule anayekwenda kwenye sala awe katika mwendo wa kati na kati. Fala yakunu mutabati'an wala musri'an, hawi ni mwenye kwenda taratibu sana wala mwenye kuharakisha sana, awe ni kati na kati, baina wa baina, baina tabato wal isra, lianna fi muqarabati alkhuta duna tabato'in au isra'in hatta alkhataya wa rafa'at darajat, kwa sababu katika kukurubisha zile hatua bila kuchelewesha au bila kuenda taratibu au haraka, kuna kuondoshewa madhambi, wa rafa'at darajat, na kuinuliwa daraja za thawabu. Kwa anapokwenda mtu msikitini aende mwendo wakati na akurubishe hatua zake kwa ajili ya kuondoshewa madhambi na kuinuliwa daraja za thawabu. Kwa kila anapokwenda haraka ndipo anapopunguza natija hiyo na jazaa hii ya kuondoshewa thawabu na kupandishiwa daraja za kuondoshewa madhambi na kupandishiwa daraja za thawabu. Qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu ar-rajuli fil jamaa tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan, sala ya mtu kwa jamaa inazidishwa kuliko sala yake ya nyumbani kwake na katika soko lake, inazidishwa zaidi ya daraja 25. Wadhalika annahu idha tawalla, na hilo ni kwamba akitawadha nyumbani kwake, fa ahsana alwudhu'a, akaufanya vizuri udhu wake, ametawadha udhu kamili, thumma kharaja ila almasjid, kisha akatoka kuelekea msikitini, la yukhrijuhu illa as-salah, hakuna nalomtoa isipokuwa sala, لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة حتى ينوى هتوى موجة إسبقوا وينوليوا كهتوى هي درجة يثواب وحط عنه بها خطيئة نهو نشوى كهتوى هي ذنبي كلا نبو ينوى هتوى موجة ما ذنبي ينفتوى كلا نبو ينوى هتوى نجينة ثواب أنبوى ثواب نكوبانديشوى درجة فإذا صلى أكش صالي لم تزل الملائكة تصلي عليه akiingia msikitini akiwa anasali malaika wanaendelea kumuombea madama fi musallahu muda wa kuwa yuko katika mahali pake pa kusalia malaika hao wanasema allahumma salli alayhi allahumma arhamhu malaika wanamuombea mungu huyo aliyetoka nyumbani kwake baada ya kutawadha halafu akenda mwendo wa kati na kati si wa kuchelewa wala kuharakisha alipoingia msikitini anasali tahiyatul masjid ndio malaika wanamuombea na kusema allahumma salli alayhi allahumma arhamhu wala yazal wahadukum fi salatin man tadhara as-salah na anaendelea mmoja wenu kuwa katika sala muda wa kuwa anasubiri sala kila vile akikaa anasubiri sala imamu hajaja mtu anahesabiwa yuko ndani ya sala anapata thawabu رواه البخاري واللفظ له ومسلم هذين ثواب زرهيسي رئيسي هذين ثواب زرهيسي tunatakiwa tuzidiriki ثواب hizi kwa kufanya haya yanayotakiwa au aliyoelekeza mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hizi وعن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه حديثه مكيان ابو هريره رضي الله عنه وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات هذه سكفامشيني مambo ambayo الله anafuta madhambi na kuinua daraja za thawabu kwa mambo hayo قالوا بلى يا رسول الله Masahaba wakasema kwa nini ya Rasulullah tufahamishe ala isbaghul wudhu'i ala al-makari kueneza udhu pamoja na kuchukia katika hali ya kuchukia hali ya baridi maji yako baridi sana lakini mtu anatawadha udhu kamili pamoja na kuchukia hayo maji ya baridi au hali yake mwili wake ni wa baridi halafu akatawadha hivyo hivyo sio kuchukia udhu sio kuchukia udhu ni kuchukia ile hali ya baridi anayohisi idhan isbaghul wudhu'i ala al-makari kueneza udhu pamoja na uchukivu huo ni katika mambo ambayo mtu Allah subhanahu wa ta'ala anaondosha madhambi na kuinua daraja za thawabu wa kathratul khutwa ila al-masajid na wingi wa hatua za kwenda msikitini ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaondosha madhambi kwa mambo hayo na kuinua thawabu wa intidharu salati baada sala na kungojelea sala baada ya sala hiyo pia ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaondosha madhambi na kuinua daraja za thawabu fadhalikumur ribatu fadhalikumur ribatu hayo ndiyo ribat hayo ndiyo ribat kuhani mambo yote ambayo yanamuinua mtu daraja zake za thawabu na kumuondoshea madhambi pala wa hadha thawabu kama yakunu fi dhahabi fa innahu yakunu aidan fil iyab thawabu hizi kama zinavyokuwa katika kwenda msikitini na kuelekea msikitini pia thawabu hizi zinapatikana katika kurejea nyumbani thawabu hizi si za kwenda msikitini peke yake bali kurejea nyumbani pia mtu anapata thawabu fa fi sahihi muslimin عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه kulikuwekum tumoja simjuim tumingine yote aliembali na msikitini kulikum tuhuyu وكان لا تخطئه صلاة na ilikuwa صلاة haimpiti قال فقيل له أكاambiwa أو قلت له أو nilikamambia لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء لو ungenunua punda utakayempanda katika giza wakati wa giza, salatu al-isha, salatu al-fajr, wa fi ramdhai, na katika jua lile kali, punda atakusaidia. Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, hainifurahishi kuwa nyumba yangu iko karibu na msikiti. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, hainifurahishi kuwa nyumba yangu iko karibu na msikiti. Inni uridu an yuktabali mamshaya ila almasjid wa rujui idha rajatu ila ahli, mimi nataka niandikiwe thawabu za kwenda kwangu msikitini na kurejea kwangu, nikirejea kwa ahli yangu pia niandikiwe thawabu. Faqala Rasulullah SAW, qad jamaa Allahu laka dhalika kullahu, Allah amekukusanyia hayo yote ya kuandikiwa thawabu za kwenda msikitini na pia thawabu za kurejea nyumbani kwako, hayo yote Allah amekukusanyia. Kwa hiyo mtu akiandikiwa thawabu hizi anatakiwa pale kule njiani asifanye tashwishi yote tena na kuangalia vitu vingine vya haramu, sababu anaandikiwa thawabu wakati anapokwenda, anaporejea nyumbani kwake. Kwa hiyo wakati ule wa kurejea mtu asiangalie tena vitu vingine ambavyo vitaondoa thawabu hizo ambazo anaandikiwa wakati wa kwenda au kurejea nyumbani. Pia kuna hadithi moja, Mtume sallam alisikia mmoja katika masahaba anataka kuhamia karibu na msikiti wake ule wa Madina. Mtume akamuita akamwambia, nasikia kama wewe unataka kuguria hapa karibu na msikiti. Akamwambia ndio, ili niwe karibu na msikitini. Mtume akamwambia, la diyarakum tuktabu atharukum, lazimianeni na nyumba zenu mnaandikiwa thawabu vile mkija msikitini. Diyarakum tuktabu atharukum, lazimieni na nyumba zenu, kaeni huko huko mbali, mnaandikiwa thawabu zile za kuja na kurejea nyumbani kwenu. Sawa eh? Kauluhu wa yakulu Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj ashiran wala bataran wala riya'an wala sum'a kharajtu ittiqa'a sahatika سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ندوا يقول لمسكتيني لكن الدوا هي سيو صحيح. قال الشيخ والحديث ضعيف، حديثين ضعيف في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، huu ni mkweli lakini anakosea sana. Wakana shiiyan mudallisan, alikuwa huni shii na ni mudallis. Kwa hadithi hii sio sahihi, dua hii sio sahihi kuisoma. Katika baadhi ya vitabu wanasema katika dua za kwenda msikitini ni kusoma dua hii mpaka mwisho wakati unakwenda, lakini hadithi sio sahihi. Kwa hiyo dua hii sio sahihi kuisoma. Wa huwa fi musnad al-Imam Ahmad وانظر السلسلة الضعيفة للألباني ولو صح الحديث لم يكن فيه حجة لجواز التوسل بالأشخاص. لو ingekuwa hadithi hii ni sahihi isingekuwa ni hoja ya kujuzu kujikurubisha kwa Allah kupitia kwa watu. لجواز التوسل بالأشخاص لأنه توسل بحق السائلين, sababu hapa amejikurubisha kwa Allah kwa haki za wenye kumuomba. Wa huwa alijaba, na hiyo ni kujibiwa. Haki ya wenye kuomba ni kujibiwa. Wa min asma'i llahi almujibu wa min sifatihi alijaba, katika majina ya Allah ni almujibu na katika sifa zake ni alijaba, kujibu dua za anayemuomba. Kwa hiyo hata kama hii ingekuwa ni sahihi isingekuwa ni hoja ya kujuzu tawassul bil ashkhas wa bihaqqi sa'ili, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alayka, wa haqqi za wenye kukuomba. Hii ndiyo tawassul bil ashkhas, hii ndiyo tawassul bil ashkhas. Wa hadha la yajuzu, haifai kutawassal kwa watu. Kwa hiyo hadithi hii sio sahihi, na ndio maana dua hii sio sahihi kuisoma wakati wa kwenda msikitini. Dua inofuatia ni dua sahihi. Qauluhu wa yakulu, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fawqi nura wa tahti nura Allahumma a'tini nura. Atasema hivi wakati wa kwenda msikitini: e Mola wangu, jaalia katika moyo wangu nur, na pia jaalia nur katika ulimi wangu, na jaalia nur katika macho yangu, na upande wangu wa kulia jaalia nur mwangaza, na katika upande wangu wa kushoto pia jaalia nur, na juu yangu jaalia nur, na chini yangu nur. Allahumma a'tini nura, e Mola wangu nipe nur, nipe mwangaza. Nuru hii inafasiriwa haki, mwangaza wa kujua haki na kujua batili kuiwacha, kujua haki kuifuata, niongoze katika njia ya haki, yote hii ni nur. Hadha duau warada fi duaihi sallallahu alaihi wasallam fi qiyam al-layl. Dua hii imekuja katika dua za Mtume sallam katika qiyam al-layl, anapofanya ibada za usiku. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi mabitihi inda khalatihi Maimunata radiyallahu anha. Amepokea Ibn Abbas katika mbele ya khalati yake Maimuna radiyallahu anha, wa fi lafzi Muslimin annahu daa bihadha ad-du'a'i fi khurujihi ila salati as-subhi tilka al-layla. Katika lafzi la Muslim ni kwamba Mtume aliomba dua hii wakati akitoka kwenda katika salatu subhi usiku huo, ambapo Ibn Abbas alilala kwa huyo khalati yake Maimuna. Kwa hiyo hadithi hii ni sahih na dua hii ni sahih. Waqad ijtamaa fi sahihi Muslimin 12 kalima, ilikusanyika katika sahihi Muslim matamshi 12. Hiya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min bayni yadayya nura wa min khalfi nura wa ja'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Hayo ndio matamshi 12 yamekuja katika sahihi Muslim. Kwa yote hii ni sunna mtu kuyahifadhi, na ni dua adhim kuisoma mtu mara kwa mara, hususan na wakati wa kwenda msikitini. Waqad wasafa Allahu kitabahu bi annahu nur, Allah amekisifu kitabu chake Qur'ani kwamba ni nur. Faqala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala liiman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadhalik awhayna ilayka ruham min amrina, na kama hivyo tumekupa wahi ruh katika mambo yetu. Ma kunta tadri mal kitabu wala liiman, hukuwa ukijua nini kitabu wala iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, lakini tumejalia kitabu hiki ni nur, tunamuongoza tunayemtaka katika waja wetu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wewe unaongoza watu kwenye njia iliyonyooka iliyo sawasawa. Pia Allah wasafa nabiyahu bidhalik, Allah pia amemsifu mtume wake kwa hilo la nur. Faqala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Ewe mtume, sisi tumekutumiliza wewe hali ya kuwa ni shahidi, hali ya kubashiria wenye kufanya amali njema wende peponi, wa nadhiran hali ya kuwa mwenye kuwahofisha watu adhabu ya Allah, wa da'iyan ila Allah na hali ya kuwa ni mlinganizi kwa Allah, biidhnihi kwa idhni yake, wa sirajan munira na ni taa yenye kutoa nuru. Wanawara alqur'ana wa nuru alqur'ani warrasul نور الهداية والتوفيق. نور يا قرآن نور يا متومي نور يا كونغوزا نكوافقشا. نور القرآن ونور القرآن والرسول نور الهداية والتوفيق. نور يا قرآن نور يا متومي نور يا كونغوزا نكوافقشا. والمسلم يدعو بهذا الدعاء ليظفر بنور أو ليظفر بنور الهداية في قلبه وحواسه وفيما يحيط به. مسلم نتكيو أعوام الدعاء إلي أبات نور هي يا هداية يا كونغوزا كتك ميوك كتك فيونغو فيك وفيما يحيط به نكتك كلا كتك نتوم زنغوك. حواس نهزي تانو وانا kunusa, kushika, hizi ndio zinaitwa hawasi. Kwa mtu apate nuru ya hidaya katika moyo wake na hivi viungo vyake vyote. Ndio dua hii iliyo katika lafdhi la sahihi Muslim. Matamshi 12 yaliyokusanya viungo vya mtu. Fayakunu ala istiqamatin wa ihtida. Halafu mtu awe katika istiqama iltizami ya taa wa ihtida na kuongoka. فيكون قلبه مستنيرا بنور الإيمان والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب. ميواكي ونكوان ونكوبتا نور يا إيماني نخشية كموغوبا الله نكوريجية كواكي نمجنيو كتك إبادة زانيويوني كتك إبادة زانيويو. ويكون بصره ذا نور ويكون بصره ذا نور. Pia macho yake yanakuwa na nuru wa hidaya na hidaya. La yandhuru bihi illa ma ahalla Allah. Hatizami isipokuwa jambo ambalo amelihalalisha Allah. Ndio kupata nuru ya macho. Wakadha samu, masikio hivyo hivyo. La yasmau illa ma huwa halal. Hasikii wala hasikilizi isipokuwa kitu ambacho ni halali kukisikiliza. Wala yatakallamu billisani illa ma huwa sa'igh. Wala hasemi kwa ulimi wake isipokuwa jambo ambalo linafaa kulisema. Fataghmuru anwaru lhidaya qalbahu wa hawasahu. Nuru za hidaya zinaenea katika moyo wake na viungo vyake. Watuhitu bihi min jamii jihatihi. Na nuru hizo za hidaya zinamzunguka katika pande zake zote. Hizo zote ni kuelezea faida za dua hii adhim aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakfi hadha alqadr wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.